aşkı nazar mı, işkı başarı mı, aksı mı, raksı mı, işke nişan. धुन में ही अब इश्क इश्क है मलंग मेरा।